Konzervatívna pozícia. Večer práve poslucháčom Slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície Pavol Nemec od mikrofónu a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koroni. Táto relácia je od začiatku kontaktná a svoje otázky a postrehy môžete posielať na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. Hosťom dnešnej konzervatívnej pozície je poslanec Európskeho parlamentu, podpredseda hnutia Republika a takisto aj predseda hnutia Republika a podpredseda Európarlamentnej frakcie Európa suverénnych národov, pán predseda Milan Uhrík. Pekný večer vám prajem. Dobrý večer prajem všetkým poslucháčom. Dúfam, že sa dobre počujeme. No, dúfam aj ja. Takže ja som veľmi rád, pán predseda, že ste prijali to pozvanie nie do konzervatívnej pozície po nejakom čase, aby sme sa porozprávali o aktuálnych politických témach. Ja by som začal najprv takou ľahšou témou, možno príjemnejšou. Myslím, že tento týždeň vyšli také posledné prieskumy verejnej mienky, kde sa hnutie Republika stále drží, trvalo by som povedal, na parlamentných číslach. Dokonca v jednom prieskume ste už bola tretia najsilnejšia politická strana, predbehli ste aj Hlas SD. Takže predpokladám, že tú politiku, ktorú robíte dobre, ale otázka bude na vás taká, že napriek tomu, že máte takéto výsledky dlhodobo a v posledných eurovoľbách ste boli aj tretia najsilnejšia strana skutočne z hľadiska volieb, nielen vo volebných preferenciách, tak som si všimol, pán predseda, že stále nedostávate mediálny priestor, ktorý by si zaslúžili a zaslúžili vaši voliči. A mám tu takú jednu otázku, pretože do dvoch týždňov vo verejnoprávnej televízii relácia nedeľná v tom primetimeovom čase sledovanom tej nedeľnej diskusii, kde boli europoslanci a tí sa vyjadrovali k jednotlivým politickým témam. A boli tam, čuduj sa svete, zastúpené aj tie politické strany, ktoré skončili pred vami v eurovoľbách, to znamená Smer, SD a Progresívne Slovensko, ale aj tie, čo skončili za vami. To znamená, a majú iba jedno europoslanca, a to je Hlas, SD a KDH. A mňa by veľmi zaujímalo, pán predseda, vy ste dostali pozvánku do tejto relácie a odmietli ste ju, alebo vás nepozvali. Ja len podotýkam, že tú reláciu za RTV, alebo STVR, teraz ponovom, moderuje pán Marek Gudiak. No, dobrá otázka. Keby som sa chcel zahrať na hlúpeho, tak povedal by som, že nerozumiem, prečo nás RTVS nepozýva do relácií, ktoré sa týkajú europarlamentných tém, alebo teda všeobecne európskych tém, a prečo v takýchto diskusiách ako tretia najsilnejšia europarlamentná strana v podstate chýbame. To je scenár, kedy by som sa chcel hrať na hlúpeho a nechcel by som rozumieť tomu, čo sa deje, ale realita je taká, že nás jednoducho nepozývajú. Ani nám neposlali dokonca pozvánku, že či máme záujem prísť. Ja sa priznám, že som o tej relácii dokonca ani nevedel, lebo nesledujem, že kedy kto vystupuje v televíznych reláciách, a teda nemal som informáciu, že takáto relácia bude. No ale teraz sa prestaneme hrať na hlúpych a povedzme si rovno, kde je problém. Problém je v tom, že Hnutie Republika má veľmi vysoké preferencie, teda relatívne na slovenské pomery, a relatívne k tomu, že sme mimoparlamentná strana, ktorá ten mediálny priestor proste nemá v porovnaní teda s parlamentnými stranami. No a ten výtlak my si získavame tým, že stále a neustále v podstate bojujeme za ľudí, zastávame sa ľudí. Či už je to téma slintačky, krývačky, alebo je to téma tých protiruských sankcií, drahých energií, transakčné dane. Proste veci, ktoré by mala riešiť vláda. No a preto Preto predpokladám, že teda vládne strany, ktoré, čo si budeme klamať, oni ten vplyv v RTVS už majú, nás jednoducho z tejto diskusie vynechali a nepozvali nás. Viete, keď sme boli ešte, teda ja osobne, konkrétne v minulom volebnom období, keď som bol nezaradený poslanec, tak vždy, keď ma nepozvali, tak sa vyhovárali, že ale ja nie som vo frakcii, že som nezávislý a preto to nie je až také relevantné a preto nás nepozývajú a tak ďalej. Teraz je situácia iná. My sme vo frakcii, dokonca máme veľmi, veľmi slušnú pozíciu v tej frakcii, veľmi rešpektovanú pozíciu medzi našimi partnermi politickými. No a nezaradení sú práve kolegovia zo Smeru a kolegovia z Hlasu. A tí do tých diskusí pozývaní sú. Čiže povedal by som, že teda tomu nerozumiem, ale práve naopak rozumiem tomu veľmi dobre. Nepozývajú nás preto, lebo sa obávajú, že tie preferencie by mohli ísť ešte vyššie. No ale teda na záver, aby som to nejak zhrnul a zhodnotil, myslím si, že takto by tá reforma verejnoprávnych médií teda vyzerať nemala, že progresívcov nahradia vládne strany a de facto sa nič nezmení a zase pokračuje takéto vylučovanie a taká tá cenzura. Myslím si, že ľudia od tejto vlády čakali aj v tejto oblasti predsa len trošku viac a trošku viac tej objektivity by určite nezaškodilo, lebo každý ten volič má právo vypočuť si niekedy toho svojho zvoleného politika aj vo verejnoprávnej televízii. Viete, pán predseda, samozrejme, že ja chápem aj to, že mimo parlamentné strany, dajme tomu, keď sa jedná o slovenský parlament, tak ten priestor nedostávajú toľko ako parlamentné strany. Ale toto bola diskusia europoslancov. A vy ste europoslanci. Toto hnutie je súčasťou slovenského europoslaneckého výsadku v Bruseli. Máme tam 14 zástupcov a vy ste dvaja z nich. A tak, keď sú tam 5 parlamentných strán, europarlamentných strán, a vy ste jedna z nich, takže do tej diskusie vy ste mali dostať tú pozvánku a je to porušenie, by som povedal, aj tých princípov, ktoré RTVS alebo STVR vyznáva. A tak sa chcem spýtať, či to není, by som povedal, či neurobiť nejakú aktivitu, ja neviem, podanie na tú radu a tak ďalej, že ste túto pozvánku od pána Mareka Gudiaka nedostali, pretože je tu nejaká ostrakizácia aj hnutia Olano, bývalého hnutia Olano, dnes sa volajú inak, ktorí sa takisto nejakým spôsobom dožadujú percentuálne, a mali dopyt a myslím, že začali ich do tých diskusí viac zaraďovať, lebo argument, že niekto s nimi nechce ísť a tak ďalej, proste neobstojí. Sú tu možnosti a musia ich naplňať tie kvóty. Proste parlamentné poľské strany, čo týka slovenského parlamentu, musia dostať alikvotný priestor a takisto europarlamentné strany musia dostať alikvotný priestor, pretože váš volič má takú istú hodnotu ako volič Progresívneho Slovenska, ako volič Smeru, ako volič Hlasu, ako volič KDH. Je to takisto daňový poplatník, takisto platí dane v tomto štáte, má svoj názor, vyjadril ho vo voľbách, vy ste jeho zástupcom, máte okamžite právo mať v STVR svoj priestor, rovnako ako tie ostatné politické strany, keď sa jedná o voľby, hej, teda europarlamentné zastúpenie. Musíte ho mať, pán predseda, to znamená, či nezvážite dopyt na tú mediálnu radu, pretože tá má tieto veci dozorovať. A to, že tam nedošlo k rozdielu teda medzi vládou pána Matoviča, pána Odora, pána Hegera a súčasného pána Fica, lebo je pravda, že ten management STVR a predtým RTVS obsadzovali práve tieto politické reprezentácie, to už je druhá vec, ktorú si musí rozložiť v hlave pán poslucháč. Ale to naozaj sa natíska otázka, či to není priestor na to, ako vás, ako štatutára, že by ste podal na mediálnu radu alebo ten kompetentný orgán, ktorý sa vykrojoval teraz v rámci tej novej legislatívy STVR ako kontrolný mechanizmus na ten dohľad tej objektivnosti v tých reláciách. Či to není, by som povedal, zadeláno na dopyt v tomto smere, že ten priestor ste nedostali a prečo? My sa určite budeme na toto pýtať, najmä v budúcnosti, v blízkej budúcnosti, myslím, rádovo v týždňoch alebo možno najneskôr v mesiacoch, kedy sa už definitívne nejakým spôsobom vyformuje to nové vedenie RTVS, kedy tam už bude aj nový riaditeľ a tak ďalej. Lebo pozrite, my sme už v minulosti skúšali obracať sa aj na tú radu RTVS, tak sa to volalo donedávna, kedy sme sa sťažovali, že tam nemáme adekvátny priestor a tá odpoveď z tej rady bola vždy rovnaká. Viackrát sme to skúšali, vždy bola rovnaká. Že oni sú nezávislí a nenechajú si diktovať politikmi, čiže nami, že kto tam má koľkokrát vystupovať. Lebo to by znamenalo, že sú pod politickým vplyvom a politici im určujú, že koho majú kedy pozývať. To je taká šalamúnska odpoveď z ich strany, na ktorú sa nám veľmi ťažko úprimne reaguje, lebo politici by skutočne nemali nejakým spôsobom diktovať médiám a už vôbec nie verejnoprávnym médiám, že kto kedy tam má vystúpiť. Ale na druhej strane mala by tu byť istá objektivita, istá vyváženosť, malo by tu byť nejaké proporčné zastúpenie tých jednotlivých parlamentných, alebo v prípade teda európskych tém, europarlamentných subjektov. A to tam teraz nebolo. Počkáme si, že ako sa to vyvinie s tým novým vedením, či príde k nejakej zmene, alebo nie. A ak nie, tak potom budeme veľmi razantne teda žiadať aj na politickej úrovni od vládnych strán, aby s tým urobili poriadok. A ak s tým neurobia poriadok, tak potom ich budeme právom označovať za cenzorov, rovnako ako tak to robili kedysi progresívci Matovičovci a Hegerovia, ktorí vypínali alternatívne médiá. Takže počkáme si na to. Nechceme ešte hneď pri prvom nejakom tomto, keď vláda sa snaží, teda tak tvrdia, ja teraz iba rekapitulujem, čo oni hovoria, sa snaží tú RTVS-ku dať nejakým spôsobom dokopy a dosadiť tam nové vedenie, že hneď na nich nejak tvrdo politicky útočiť a vyvoláva to nejaké veľké konflikty, lebo to zase nie je našim cieľom. Ale v prípade, ak nepríde k tej náprave veľmi skoro, tak potom sa budeme brániť. To je úplne prirodzené. A budeme určite brániť právo na informácie pre našich voličov, pre občanov, ktorí nám dali hlas a ktorí sú zvedaví na to, čo v Europarlamente robíme, aké názory, aké postoje tam prezentujeme, ako tam hlasujeme a ako sa to vlastne s celou tou Európou uberá ďalej, čo nás čaká a tak ďalej. Takže určite to nenecháme len tak. Pán predseda, tak spýtam sa ešte takú jednu otázku ohľadom personálnej politiky v štáte, pretože máme nového poradcu pre otázky národnej bezpečnosti, poradcu pána premiéra, je to pán Miroslav Lajčiak, takzvaný marakešský minister, ktorý svojho času presadzoval istanbulský dohovor, taký ako trojský kôň radikálnej ľavicovej gender ideológie. Určite si na to spomínate, keď sa v parlamente hádzal frekvenciou 60 krát za minútu o stôl a búchal tam na výbore zahraničnom, aby sa to presadilo a tak ďalej. V tom čase mal takého svojho ministerského mopslíka, štátneho tajomníka, pána Korčoka istého, a s týmto spolu teda nejakým spôsobom presadzoval, neúspešne treba povedať. No a čuduj sa svete, zrejme skončil zahraničnopolitické angažmá rôznych tých, by som povedal, bruselských a iných zamestnaniach, tak, aby sa vytvoril priestor, tak pán ministerský predseda ho zamestnal ako poradcu pre národnú bezpečnosť. Tak zaujímavá váš názor, teda je tam síce taká nejaká opcia do budúcna, že asi sa budeme usilovať stať nestálým členom bezpečnostného výboru OSN, alebo nestálým členom Bezpečnostnej rady OSN, aby som bol presný. No a zrejme pán minister, alebo teda pán bývalý minister Lajčák má takú predstavu, že on by tam bol teda ten zástupca Slovenskej republiky, keby na to prišlo. Myslím si, to sú také troška špekulácie. Ale mňa by zaujímalo vôbec, že táto nominácia na takéhoto poradcu pána Roberta Fica, ako sa vy na to pozeráte, pán predseda? No, ja sa na to pozerám úplne zle, so smutkom, ale aj s istým úsmevom, poviem to tak cez slzy, lebo viete, keď prvýkrát nominovali, alebo ešte vrátim sa do euro volebnej kampane, čo bola presne takto pred rokom, v apríli 24, tak vtedy my sme veľmi silno kritizovali eurokomisára pána Ševčoviča. Kritizovali sme ho za to, že podporoval zbrojenie a posielanie zbraní na Ukrajinu, bol eurokomisárom pre Green Deal v Europarlamente, pretláčal, osobne obhajoval migračný pakt, podporoval zákaz spaľovacích motorov, skrátka všetko to, čo sme kedy kritizovali a čo kedy kritizovala potom v predvolebnej kampani samozrejme aj strana Smer. No a vtedy sa pán predseda Fico, alebo teda aj ostatní kolegovia zo Smeru vyjadrili, že a pán Ševčovič, to bol taký omyl a oni nevedeli, ako presne sa vyformuje a tak ďalej a že teda nestotožňujú sa s jeho nejakými postojmi a s jeho správaním a nevedeli, ako sa bude správať, keď ho dajú na tú pozíciu. Tak vyhovárali sa skrátka, že nevedeli, aký je. Že nevedeli, čo je to zač. No, potom prešli voľby do Europarlamentu a čuduj sa svete, vláda nominovala na post eurokomisára presne toho istého Ševčoviča, ktorého predtým kritizovali a tvárili sa, že nevedeli, aký je a nevedeli, ako sa vyformuje, že je to poskok Lejenovej a pravá ruka Lejenovej. A znova ho nominovali. Už nemohli hovoriť, že nevedia, aký je, že oni ho nepoznajú a nevedeli, ako sa bude správať. Presne vedeli, koho nominujú a presne vedeli, aké postoje tento človek zastáva a bude zastávať v Európskej komisii. To bol teda pán komisár, eurokomisár Šefčovič. A teraz je tu druhý pán na holenie, pán Lajčák, ktorého takisto, spomeňme si na vyjadrenia pána Blahu, ten asi najviac tak vykrikoval proti Lajčákovi, aký je to zradca vlasteneckých záujmov a podobné veci, že vyslovene sa od neho dištancovali, nechceli s ním mať nič spoločné. Hovorili, že on bol len nominant a nikdy nebol členom Smeru a podobné veci. A zrazu príde do médií správa, že tento istý Lajčák, ktorého tak silno kritizovali v predvolebnej kampani, kedy sa chceli zapáčiť pronárodným voličom, tento istý Lajčák, ktorého kritizovali v predvolebnej kampani, je zase na oficiálnej pozícii a keď už teraz nemá nejakú pozíciu zrejme v nejakých európskych štruktúrach, lebo myslím, že on má na starosti tuším nejaké balkánske témy, tak ho uchýli samotný premiér Slovenskej republiky, ktorý mu dohodí kšeft, alebo teda pozíciu poradcu pre nejakú pseudotému, ktorú nejakým spôsobom zdôvodňa. Podľa mňa to je iba akože nejaké formálne zdôvodnenie, ale v skutočnosti ide o to upratať Lajčáka na nejakú dobrú pozíciu, aby bol proste niekde nainštalovaný a niečo sa tváril, že robí a mal nejaký plat. Ale pointa teda je v tom, že zase je to ten istý Lajčák. Presne Lajčák, Korčok, ja si to pamätám, však keď sa tam motali, ja som bol tedy v Národnej rade Slovenskej republiky. A znova, ako s tým Šefčovičom, nikto nemôže teraz povedať, že oni nevedeli, aký Lajčák je. Všetci veľmi dobre vedia, aký minister zahraničných vecí bol Lajčák. Rovnako ako Šefčovič. A toto, čo sa deje, to nie sú proste náhody. Ja to poviem úplne otvorene, stále to hovoríme už úplne otvorene, lebo tak to proste je. Je to súčasťou dvojtvárnej politiky vlády Slovenskej republiky. V zahraničnej politike robí vláda vyslovene dvojtvárnu falošnú politiku. Jednu vec rozprávajú ľuďom, voličom na Facebooku, na internete, na Telegrame, v médiách, vo videách a inú vec potom reálne robia. Inak hlasujú v Bruseli, inak nominujú ľudí na reálne pozície, zopakujem príklady Šefčovič a Lajčák, a inak sa reálne správajú v tej zahraničnej politike. Jedna vec je robiť videjka a robiť nejaké vyhlásenia, ale druhá vec je potom v kuse hlasovať aj za tie protiruské sankcie, aj za vyzbrojovanie Európy, za pomoc Ukrajine a podobné veci. Takže je to falošná dvojtvárna politika a toto je jeden z jej dôsledkov. Dá sa povedať, že je to taký politický oportunizmus, a nielen politický oportunizmus, ale aj osobný oportunizmus. Že vlastne niečo iné rozprávate, niečo iné si myslíte, niečo iné rozprávate a niečo iné potom ešte konáte. A vždycky tak, aby to bolo o váš prospech, viete. Prepáčte, ja skočím do reči, ale ja tomuto ako ľudský a politicky nerozumiem, pretože neviem, možno som politicky inak vychovaný, alebo čím to je, že nechápem, prečo ho znova nominujú, aj toho Šefčoviča. Veď to neznamená, dobre, ja chápem istú politickú kultúru a že musí byť to politické správanie na istej adekvátnej úrovni, najmä v tej vysokej politike a v tejto diplomácii, že nedá sa to riešiť tak, ako vo videách na Facebooku, ale veď to sa dá normálne slušne odkomunikovať aj s tým Lajčákom, aj s tým Šefčovičom. Ja by som to napríklad robil tak, keby som si s nimi sadol predtým, ako by mali byť nominovaní, a povedal by som im jasne, že nehnevajte sa, pán Šefčovič alebo pán Lajčák, ale proste máme inú predstavu o človeku, ktorý by tam mal byť. To vaše pôsobenie doteraz je jednoducho neobhajiteľné pre našich voličov. Nestotožňujeme sa s tým, nesúhlasíme s tým. Myslíme si, že Slovenská republika má naviac a má na lepšieho kandidáta, preto nehnevajte sa, ale teda nebudeme vás nominovať. Už opakovane, dovidenia, ďakujeme za to, čo ste urobili alebo neurobili, ale teda už ďalej s vami nepočítame. Správka na ľudskej úrovni slušne to odmietnúť a ísť ďalej nominovať tam niekoho iného. Ja nerozumiem, prečo im stále dávajú šancu, alebo prečo ich stále ťahajú naspäť, hoci pred ľuďmi a pred voličmi ich opakovane kritizujú. Nechápem tomu. Čo je tá motivácia, že prečo zase Lajčák, prečo zase Šefčovič? Neviem, nechápem tomu. Mne to nedáva logiku. A potom druhá vec, pán predseda, že oni majú nejaké názory. A potom máte tam pána Blahu. A ten má tiež nejaké názory. A to sú úplne antagonistické. Veď tie hádky okolo toho Marakešu, keď boli, hej, a tam boli ohľadom zahranično-politickej orientácie republiky slovenskej, pán Blaha bol taký smerom na Rusko a zasa títo boli euroatlantickí, hej. No a ale potom akože to sú hrané hádky, alebo majú nejaké rácio, alebo tí ľudia ako to rozprávajú len preto, že sú, ja neviem, niekde viazaní, ale v skutočnosti si myslia niečo iné, alebo len oslovujú určitý voliča a preto to pre neho to dávajú a tomu voličovi tento už nedosleduje, že vlastne v tej istej strane, kde je aj pán Blaha, ktorý je v podstate komunista a komunistické myšlienky hlása de facto, tak vlastne sú ľudia z takejto sorty ľudí a hlásajú tie svoje veci. On to už nedosleduje, takže on volí Smer, pretože tam je pán Blaha s tým svojím etosom a na druhej strane zasa pre iné veci volí týchto ľudí, lebo tak síce pán Lajčiak nekandidoval, ale je tam pán Kaliňák, hej, to je zasa tiež podobná sorta. No jasné, je to práve o tom, že... Že je to taká, taká riadina schizofrénia, viete, však o tom rozprávame x rokov už. Už je také známe. Jasné. A teraz je to už veľmi vidno, lebo je, správne hovoríte, že sú už dajú dosledovať hlasovania v Európskej rade a tie sú úplne iné, však my nevetujeme absolútne nič, ani sankcie, proste, čo tu nám rozpráva Robert Fico, hej, smerom k Rusku chodí, ako mali tam cez na 9. mája, ale on v podstate všetko robí preto, čo tomu Rusku reálne škodí v európskej, na európskej úrovni. No, takže na čo to rozpráva? Ja to poviem na konkrétnom príklade, kedy som sa doslova už smial pred monitorom, keď som to čítal. A bolo to asi 2 týždne dozadu, keď Robert Fico cestoval na Európsku radu a malo sa hlasovať o ďalšom kole tých protiruských sankcií. A on vtedy vyhlásil na Slovensku, ešte keď bol v parlamentnom výbore, že nevylučuje, že zablokuje protiruské sankcie. Toto prebehlo všetkými médiami. Toto bolo všade, voliči Smeru tomu tlieskali. Samozrejme prišiel do Bruselu, nezablokoval nič, absolútne nič. Zahlasoval do bodky zahlasoval za text, ktorý predložila Lénová a nemal žiadne výhrady. Ale to si už tí ľudia nedohľadali. To už potom nejak nerezonovalo. Sem tam o tom napísali, tuším, Aktuality.sk, alebo čo, myslím, že to boli jediné, čo na to upozornili, na takúto dvojtvárnosť. Ale všetci si zapamätali to, že Fico nevylučuje, že zahlasuje za protiruské sankcie, alebo že teda zablokuje protiruské sankcie, pardon. A oni sa spoliehajú, predpokladám, na to, že tí ľudia si to nebudú overovať a nebudú si dohľadávať to, akú potom reálne robia v tom Bruseli politiku. Poviem to na jednom príklade kratučkom. Kritizovali sme minule, ale zase oprávnene, my tú vládu nekritizujeme, pretože nemáme čo robiť. Zase za niektoré veci ju pochválime. Ako keď napríklad vyhadzujú tých čaputovcov z ministerstva zahraničných vecí, to je správne, to tým súhlasíme. No vecne, konkrétne problémy kritizujete. Vecne. Ale minule napríklad sme kritizovali tiež hlasovanie v Európskej rade, kde bol napísaný text, že Európska únia schvaľuje a pripravuje ďalšie kola protiruských sankcií s cieľom vyvinúť tlak na Ruskú federáciu, aby sa stiahla z území Ukrajiny a tak ďalej a tak ďalej. Za toto Robert Fico zahlasoval tiež v Bruseli. Ja som to potom skritizoval a dal som teda video na Facebook. V tom videu boli zábery na ten text z tej web stránky Európskej komisie, teda pardon, Európskej rady, kde bol ten text napísaný. A bolo to tam jasne odfotené, že takýto text bol schválený. A prvý komentár nejakého smeráckého pána voliča bolo, že nemáte dôkazy. No tak viete, tam už ťažko potom nejak sa argumentuje, keď ten človek si to ani nedopozeral to video. Videl to napísané čierne na bielom a napíše vám do komentáru, že nemáte dôkazy. Tak oni potom už chcú veriť tomu, čo ten konkrétne teda premiér Fico rozpráva a asi ich naozaj nezaujíma, že čo je napísané čierne na bielom a za čo sa reálne hlasovalo. Im stačí, že ten premiér to proste takto povedal. On vyhlásil, že nevylučuje, že zablokuje protiruské sankcie. A to im stačí. A sú to aj trolie farby, pán predseda, ktoré vlastne chodia po tieto jednotlivé statusy a robia takú atmosféru. Takže nemusel to byť aj náhodný poslucháč, ale mohol to byť troll. Áno, je to možné, ale stále je to dôsledok tej, hovorím, tej dvojtvárnej politiky. A však dobre, veď zase ja rozumiem, že v tej veľkej politike a najmä v tej medzinárodnej je to o ťažkých kompromisoch, o ťažkých dohodách. Tam skutočne a hlavne Slovensko nemá nejakú pozíciu, že môžeme niečo nejak zásadne diktovať superveľmociám, to ako nerobme si ilúzie. Ale na druhej strane, keď sú nejaké esenciálne veci, esenciálne témy, tak prečo občas nebuchnúť potom stole a povedať, že je dobre, tak ale s týmto my nesúhlasíme. Pán predseda, jasné, politika je taká, že musíte troška tancovať medzi tými vajcami, ak sa hovorí, hej, ale musíte byť čitateľní. Vy nemôžete byť tak, že proste až ste nečitateľní. Tak by som povedal vágný. Proste musíte byť čitateľní. A keď ste čitateľní, tak nemôžete robiť obratky o 180 stupňov, ktoré ani nevysvetlíte, ani nejakým spôsobom neodkomunikujete, proste niekam idete a hlasujete úplne inak, ako ste to mali doma prichystané verbálne. Takže to je ten problém. Ale ja sa k týmto veciam ekonomickým ešte vrátim v takom samostatnejšom bloku, ale ešte by som sa spýtal, keď už teda komentujeme výkon súčasnej socialistickej vlády, tak mňa by veľmi zaujímalo váš názor na postup voči Slintačke a Krývačke, pretože videl som, že ste, registroval som, že ste robili nejaké zaujímavé videá aj s pánom inžinierom Sujom, ktorý túto oblasť u vás má na starosti. Ja len dám do kontextu, že vlastne tú Slintačku a Krývačku bola prvýkrát detegovaná v Maďarsku, alebo Maďari to dávali do systému tej šťastnej výstrahy 7.3., a my sme robili prvé opatrenia výrazné až nejaké 2 týždne potom. Čiže mňa by zaujímalo, že vlastne... A samozrejme, mali sme potom nejaké tie kontaktné chovy, ktoré boli kontaminované v Maďarsku, to boli tesnej súvislosti s našimi štátnymi hranicami s Maďarskou republikou. A vlastne 7.3. dodali do systému a o 2 týždne my sme robili až prvé opatrenia a keď už boli aj u nás nejaké chovy, teda chovy kontaminované, to bol Lúč na ostrove Baka, Ňarát a Medveďov a potom ešte s nejakým oneskorením bol aj v Pláveckom štvrtku kontaminovaný chov, teda hlásená pozitívne zvieratá na toto ochorenie. No a potom sa robili tie ďalšie opatrenia. Medzi iným samozrejme boli tam aj nejaké etudy, že zistili sme, že nemáme dostatok vozidiel, že máme iba jednu kafilériu, kde si v Žiline. Zasa je otázka, či jedna kafiléria na Slovensku stačí, lebo ja som počul aj také veci, že bolo ich tu viacej a naplánovaných, ale zasa nejaké tie lobistické finančné skupiny zauradovali a stialo sa to do jedného centra, čo sa vypomstilo pri takejto hromadnom úhyne zvierat alebo plánovanom úhyne, kedy vlastne tá jedna kafiléria sa ukáže, že absolútne nestíha, plus nejaký problémový transport, že nemáme dostatok vozidiel v dobrom technickom stave, že pomaličky to tam kabrioletmi zvážame tie zvieratá do tej kafilérie v Žiline, že to musela prísť rakúska armádna jednotka špecializovaná, pretože my sme nemali dostatok personálu, že o tom, že sa kontaminoval na Záhori ten chov, sme najprv sa dozvedeli z médií, kde to ohlásil český minister pôdohospodárstva, až potom reagoval náš minister pôdohospodárstva a potom sú tu ešte otázky k tomu, že máme tu nejakého šéfa, pod Richardom Takáčom, ministrom pôdohospodárstva, dominantom Hlasu SD, pracuje aj hlavný veterinárny lekár, pán Chudý, a tento to má v kompetencii, kde teda nariadil likvidáciu tých chovov ohľadom okolo tých kontaminovaných stredík do 3 kilometrov. Otázka je, či to je potrebné toľko to zvierat likvidovať, či nie je lepšie robiť nejaké iné opatrenia a či teda boli robené v časti opatrenia, pretože viem, že tie opatrenia na voči prenosu na hraničných priechodoch robili Češi, Poliaci o mnoho skorej, ako sme robili my. Tak mňa by zaujímal, že teda ako sa vy pozeráte na výkon konkrétneho ministra pána Takáča a vôbec celej vlády v tejto konkrétnej veci postupu Slintavky a Krývačky Slovenskej republike. No ja to poviem jednou vetou a asi taký najdôležitejší odkaz by som povedal je to, že zabíjanie tých zdravých zvierat proste musí skončiť. To jednoducho musí skončiť a my potom voláme už veľmi dlho a v tejto súvislosti aj navštevujeme práve tie postihnuté miesta, postihnuté farmy, farmárov, ktorým štátne úrady postrieľali celé stáda alebo dokonca aj na ich vlastnom dvore nejaký dobytok, ktorý mali. A to je na hlavu postavené, pretože Maďari povedali, že s zabíjaním takto podľa európskej legislatívy, my sme to študovali, je takzvané takéto ochranné pásmo v okruhu 3 km od nakazeného chovu a potom je takzvané monitorovacie pásmo v okruhu 10 km od nakazeného chovu. Pravda je taká, a to viete veľmi dobre, že ja si Brusel nezastávam, teda nie som jeho fanúšik, ale pravda je taká, že Európska komisia alebo tie európske nariadenia nám neprikazujú zabíjať zdravé chovy v okruhu 3 km. Maďari to nerobili. Češi vyhlásili, český minister zemiedelství, ako sa hovorí, ten vyhlásil, že oni to tiež robiť nebudú, ak sa teda u nich ukáže táto nákaza. Ale na Slovensku sa to deje, čo je absolútne nezmyselné. My sme to videli na vlastné oči, boli sme pozerať tie farmy a to máte, boli sme v obci Pataš, to bolo také asi najvirálnejšie video, čo sme natočili na Facebook, kde mladej slečne Tamare vyzabíjali štátne úrady desiatky kusov dobytka. Mala tam kravičky, mala tam kozičky, ovce a podobné zvieratá, ktorých sa to týkalo. A keď nebola doma, tak proste prišli policajti s polovníkmi a postrelali jej to bez nejakého papiera, bez nejakého vysvetlenia, len tak. Je vtrli na pozemok a vyriešili to tam za hodinu. Bol krvavý dvor a všetko bolo mŕtve. Neskutočné ako scény. Ona tam chudiatko plakala, zlomená, zranená z toho. A tieto zvieratá boli zdravé. My sme sa pozreli. Ona bývala na konci dediny, na kraji dediny. To je obce Pataš, to je na južnom Slovensku pri maďarských hraniciach. Široko ďaleko rola, nič tam nebolo. Mala negatívne testy proste a prišli a postrelali jej to. To je niečo neskutočné, ako aby sa toto dialo. No ja nerozumiem, prečo sa to deje a my voláme potom, aby sa s tým prestal. Viete, medzi veterinármi zisťovali sme si aj zahraničnú legislatívu, ale aj normálne, že sme sa rozprávali s veterinármi. Ešte panuje aká taká zhoda, že ten chov, ktorý je nakazený, kde sa už nájde viacero kusov nakazeného dobytka, že ten je najlepšie zlikvidovať. Lebo to sú veľké chovy, pán predseda. Ja som sa pozrel, to je okolo 2000, 2500 až 3000 kusov dobytku. No presne. Že ja toho fanúšik teda rozhodne nie som, ale toto by som ešte nechal na diskusiu pre odborníkov, popravde, lebo oni tvrdia, že keď je nakazený chov, že to je tak vysoko nákazlivé, že vždy sa to na ten daný chov, na tú maštal, alebo teda to konkrétne miesto, kde sa to stádo nachádza, že vždy sa to rozšíri. Aj v Spojených štátoch amerických majú podobný postup aj v celej Európe, v podstate v celom svete je to takto. Ale nikto nezabíja zvieratá v okruhu 3 kilometrov. Je také nariadenie, alebo taký zvyk, ale to pochádza z nejakých alpských krajín, kde je to nastavené pre malé farmičky, že majú tam pár kusov nejakého dobytka, tak oni tedy vytvorili nejaké ochranné pásmo a pozabíjali v okruhu 3 kilometrov tieto dobyčie stáda, ale to absolútne nesedí a nepasuje na tieto naše slovenské pomery, kde máme tieto veľkochovy. A druhá vec je, že ja tiež nie som nadšený z toho, teraz napríklad prečerom, či kedy to zase dávali kolegovia von, že sa pozabíjalo 750 alebo 850 kusov, dokonca aj malých teliatok, z chovu, ktorý nebol nakazený, ktorý nemal ani nejaký pozitívny test, ani pozitívny nález. Jediné, čo tam bolo, je, že ho navštívil veterinár alebo človek, ktorý bol predtým na nejakom mieste, ktoré prišlo do kontaktu s nákazou. To znamená, že toto podozrenie už len stačilo na to, aby prišli polovníci a že vraj tam dokonca im došli náboje, tak potom aj nejaký samopal vyťahli na tie zvieratá. Ale to je teda klebeta, aby som bol objektívny, ale celkom verím tomu, že to tak mohlo byť. A začali to tam vystrieľávať. Hoci všetky tie zvieratá proste boli negatívne. A ďalšia vec ešte na margo toho, čo hovoríte, že veľké chovy. Viete, my sme mali COVID testy, pamätáme sa na to. A pamätáme sa aj na to, aké boli tieto COVID testy spoľahlivé, keď nám špárali v nose a podobné nezmysly. A vieme, že tam bola istá chybovosť, že pár percent z tých testov vyšlo pozitívnych jednoducho zo štatistickej chyby. Keď ste ho namočili do Coca-Coly, tak vyšiel pozitívny. A to isté si zoberte, že vy spravíte 1000 testov na nejakej farme, na 1000 zvieratách, dajme tomu, a jedno vám vyjde pozitívne. Nie preto, že by bolo, ale preto jednoducho, že je tam tá štatistická chyba. A kvôli tomu teraz musíte vyzabíjať hneď okamžite celý chov. A to mi príde na hlavu postavené. Tieto unáhlené rozhodnutia. Ako dobre, keď sa už preukáže, že celý chov je nakazený, že 70% dobytka už to má, tak asi je evidentné, že aj zvyšok. Otázka samozrejme je, či ich treba zabíjať alebo nie, lebo tí starší veterinári rozprávajú, že bola, kedy sa to liečilo a tie zvieratá sa nevyhľadovali masovo paušálne, že tá úmrtnosť tam ani nebola dokonca taká vysoká, že boli schopné to prežiť. Mne sa nepáči tento strašne unáhlený, doslova taký prehnaný prístup, ktorý je prísnejší, ako nám nariaduje samotný Brusel, ktorý je prísnejší, ako to nariadujú veterinári. Potom vidíme, že ministerstvo pôdohospodárstva pod gestiou pána ministra Takáča dáva príkazy veterinárom, aby držali hubu, keď to tak musím povedať, že im zakazujú... Aby ho nekritizovali, viete, mediálne, aby nevystupovali, čiže aby ho nekritizovali, aby nespochybňovali a tak ďalej. No ale tak to je ako tiež také bojtečné. Ale to čo je potom? Lebo oni vlastne zakázali veterinárom, čiže odborníkom, aby prezentovali iný názor, alebo nebodaj ponúkali iné riešenia, iné uhly pohľadu na tento problém. A všetci súhlasili povinne s tým, že akýkoľvek chov, ktorý je v 3-kilometrovom pásme od nejakého jedného nakazeného zvieraťa sa musí vystrieľať a vyzabíjať. Ako zase odtiaľ potiaľ. My s týmto nesúhlasíme, myslíme si, že sa to prepaluje, preháňa. Na jednej strane sa tu zabíjajú zdravé zvieratá na už teraz poviem objektívne, že na tisícky kusov, lebo už boli tisícky. A na druhej strane tu bolo kolosálne zlyhanie v ochrane hraníc, kedy ešte nie že to pred mesiacom, ale pred dvomi týždňami, boli ešte nestražené hraničné priechody aj s Maďarskom, kadiaľ prenášali živé zvieratá bez kontroly, bez ničoho. A Medveďov je hraničný prechod. A v Medveďove bolo tiež kontaminované strieska, potom tie ostatné Narad, Baka a Luž na ostrove, to je taká jedna lajna okolo maďarských hraníc, ale Medveďove hneď za hranicami, však je tam ten most, takže tam jednoznačne to muselo byť zavedené. Oni hovoria vzdušnou cestou, aby sa nejakým spôsobom kryli, ale to je Vizmajor. Kľudne môžete povedať, že to bol osobný kontaktom alebo motorovým vozidlom prechádzajúcim blízko cesty, lebo tam je blízko cesta ešte vedľa toho chova v Medveďove a tak ďalej. Takže to sa dá špekulovať, proste nedá sa dokázať, ale je pravda, že o to 7.3., jak Maďari zahlásili, že je problém v tejto oblasti s touto nákazou, tak my nejaký minimálne týždeň až 10 dní nebolo ani mediálne známe, že sa niečo deje. To znamená, to proaktívne opatrenie mi chýbalo absolútne žiadne. To znamená, zavrete hranice alebo minimálne v tom Medveďove a na ostatné dávate dezinfekčné šeliaké, ktoré sú teraz tie platne, ktoré sa teraz vlastne poinštalovali po tých hraničných prechodoch aj s Rakúskom, to máme aj s Maďarskom. Áno. Takže to už malo byť robené proaktívne. Češi a Poliaci to skorej zavádzali ako my, čo priamo sme hranicu robili, teda mali sme hranicu s tým ohniskami nákazy v Maďarskej republike, lebo na našich hraniciach to bolo. Takže mi tu absolútne zlyhal ten minister, konkrétny podhospodárstva a potom aj možno ten jeho odborný hlavný veterinárny lekár, pán Chudy. Áno. My preto toto kritizujeme, lebo úplne evidentne sa zlyhalo tam, kde sa malo konať. A úplne evidentne sa zbytočne proaktívne, kontraproduktívne koná tam, kde by sa konať až tak radikálne nemuselo. O tom my sme taký národ extrémistov, že vlastne ideme z extrému do extrému. Žiadne opatrenia, až by som povedal taká, aby som povedal nič nerobenie a potom zrazu všetko vyzabíjať, vystrieľať a nekompromisne. Áno. A to sú všetko miliónové straty. Však tie chovy stoja niekoľko desiatok miliónov eur, takže to bude potom vec náhrady škody. Samozrejme, že niečo preplatia tie výnimočné udalosti z Európskej únie, ale nie všetko, ak som informovaný, takže my to budeme musieť doplácať zo slovenského rozpočtu. Čiže daňoví poplatníci, všetci sa na to budeme skladať. A potom mi farmári a mliekari a potravinári rozprávajú, to bolo asi 2 týždne dozadu, že sa chceli stretnúť s ministrom pôdohospodárstva, pretože s ním potrebovali riešiť problémy, lebo Poliaci zatvorili hranice, prestali odoberať aj pasterizované mlieko, ktoré je preukázateľne bezpečné, aj keby bolo hneď z tých kontaminovaných zvierat. Jednoducho im to robilo obrovské finančné problémy a hrozili im všetkým rizika a krachy. A sťažovali sa mi, že či nevieme dohovoriť pánovi ministrovi pôdohospodárstva, aby ich prijal, lebo že mali dohodnuté stretnutie, ale odmietol ich, že vraj nestíha. A potom zavesil na Facebook fotku, ako dáva kvety učiteľkám, lebo bol deň učiteľov. No. Viete, samozrejme, že aj ja som dal deťom kvety, alebo čo to boli, čokolády, alebo dezerty, tuším, dávali tento rok, aby dali pani učiteľkám. To je všetko slušné, to sa patrí, sluší, to my si vážime učiteľov, ale na druhej strane minister pôdohospodárstva v takto kritickej situácii podľa mňa by sa tou situáciou mohol trošku zaoberať a no, jedna fotka s nejakými učiteľmi snáď mohla počkať, alebo teda keby aj nebola. No tým sa on musí zaoberať, čak je v exekutívnej funkcie, čiže má zodpovednosť, takže to, či si robí nejaké poetické PR, to je druhá vec. No. Oni si pamätajú, tí potravinári, že jednoducho ich odmietol kvôli tomu, že sa išiel po tým učiteľmi. No a čo si tí ľudia teraz majú mysleť? Že akú pozornosť tomu tá vláda, teda konkrétne ten minister, venujú? No samozrejme, že sú sklamaní a potom sú smutní a právom aj nahnevaní, keď vedia, ako nezmyselne sa to rieši, zanedbáva a potom na druhej strane sa robí opačný extrém, že sa tu vyhladzujú, poviem to tak, ako je, vyhladzujú masovo chovy zdravých zvierat. No, je to zlé, no. Čo týka tej ekonomiky, tak samozrejme žijeme pohnuté časy. Slovensko sa prepadá v ekonomicky oproti aj našim susedom Poľsku, Maďarsku, Slovensku, Česku, aj Rakúsku, to ani nehovorím. No a teda robíme nápravy z hľadiska rozpočtové opatrenia, konsolidujeme verejné financie, ak sa tomu tak pekne rozpráva. Jedna z tých konsolidačných opatrení teda bolo zvýšenie DPH už na začiatku tohto roku a teraz vlastne od 1. apríla sa zaviedla transakčná daň, ktorá až po zavedení sa zisťuje, že v mnohých otázkach, aká je absurdná, a dokonca už aj niektorí členovia tej súčasnej vládnej koalície sa od nej začínajú dištancovať, ale schválili ju aj svojimi hlasmi, teda myslím na pána Danka a SNS a teda všetkých tých poslancov, ktorí sa na kandidátke SNS do parlamentu dostali. Tak mňa by zaujímalo, samozrejme, že treba konsolidovať, pán predseda, ale to sme už hovorili v minulosti, že vlastne konsolidujeme len tak, že vlastne všetko prenášame na daňového poplatníka. To znamená len na príjmovej zložke štátu, na daňovom odvodovom zaťažení. Tak sa konsoliduje u nás. A nič sa nerobí na strane výdajovej zložky. To znamená, že neefektivuje sa výkon štátnej správy akomkoľvek rozsahu, celé verejnej správy. Či už na úrovni ministerstiev alebo samospráv. A mňa by teda veľmi zaujímalo váš pohľad aj optikou teraz toho, tej diskusie ohľadom tej transakčnej dane, aký vy máte na to názor v dnešných dňoch? No, dovolte ešte povedať jedno slovo k tej DPH-čkej nešťastnej, k tomu zvýšeniu DPH, hoci je to staršia téma. Dneska som sa nad tým sám osobne rozčulil, lebo som objednával z jedného nemeckého e-shopu jednu takú elektronickú súčiastku, čo som na Slovensku nenašiel. A pozerám, že oni majú 19% DPH v Nemecku. Tak mi to tam napočítalo, tak mi to tam akože vyhodilo v tej cenovej ponuke. A potom, keď som to prepol, že chcem dopravu na Slovensko, tak mi to prepočítalo na DPH 23% a tá cena dosť výrazne stúpla. Pozerám, že to tým